Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, İbret Aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Hazreti İbrahim'in izini sürüyoruz. Hazreti İbrahim'in izini sürerken yolumuz Şuara suresine geldi. Şuara suresinin 69. ayetinden itibaren bir yol takip ettik. Ardından bir önceki programımızda alemlerin Rabbine ben dostum ibaresinden hareketle alemlerin Rabbini nasıl anlamalıyız diye sorduk. Ve Hazreti İbrahim'in alemlerin Rabbine dost olmayı, alemlerin Rabbini, Rabbi tanıtması anlamında bazı tasvir içeren ifadeler vardı. Yani bazı sıfatları, özellikleri ortaya net bir şekilde koyan ibareler vardı. Bunlardan bir tanesi de beni yaratan ve bana doğru yol gösteren O'dur ifadesiydi. 78. ayeti kerime Şuara suresi. Onu konuştuk. Orada halaka ve fatara arasında ve diğer yaratmayı işaret eden fiiller arasında ayrımlar efendim yapıldı. Sonra hidayetin değişik türleri üzerinde konuştuk. Hidayetin farklı şekillerde göstergeleri olduğunu söyledik. Hidayet kavramı zannedilmesin ki her yerde müsbet anlamda kullanılıyor. Şeytana nispet edildiği yerde vardır diye kıymetli hocam söyledi, ifade etti. Onları konuştuk ve en son işte 79. ayetin kapısında, eşiğinde durduk. Bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam herhalde özetimiz evet, böyleydi. Tamamdır. Bu şekilde. Bu Hazreti İbrahim'in manifestosu kabilinden ve Rabbimizi tanıtan ibareleri anlamaya devam edersek, 79'da devam edersek nasıl olur? Evet. Birincisi dediğiniz gibi yaratan O'dur ve bana yol gösteren, bana hidayet eden de O'dur. Rab olmanın birinci, bu bağlamda zikredilen birinci sonucu bu. Allah-u Teala Halik'tir ve hidayet eden sadece O'dur. Birinci tanıtım cümlesi buydu Hazreti İbrahim'in. Devam ediyor şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanıtmaya. Ta hayatın içerisinde her türlü gereçlerimiz noktasında da bir takım beyanlar yer alıyor. Onun için çok dikkat çekici Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı tanıttığı bu cümleler. Şimdi bu 79. ayette buyuruyor ki Hazreti İbrahim, "Vellezî huve yut'imunî ve yeskînî." Huve, burada huve ifadesi, zamiri diyelim, çok önemli bir işlev görür. Nedir? Normal insanlar tabi ellezî halakani de yok mesela. Ellezî huve halakani demedi. Ama burada vellezî huve yut'imuni diyor. Buradaki huve kelime zamirinin gelmesi şöyle bir manayı beraberinde getirir. Yaratan Allah'tır. Eyvallah, bunu herkes kabul eder. Ama mesela huve yut'imuni, beni yediren, beni doyuran da odur. Ve yeskiyini, benim susuzluğumu gideren de odur. Şimdi insan zanneder ki yediği gıdaları kendisi temin ediyor, kendisi yapıyor. O gıda ile iletişimi kendisi üzerinden yürüyor. Yemeği kendisiyle nispetli hale getiriyor, içmeyi de öyle. Hazreti İbrahim yedirmekte olan da odur. Yani o yaratmasaydı rızıkları, o rızıklarla insanın buluşacağı vesileleri o ihsan etmeseydi, hayatın içerisinde nimetlendirme sıfatını çalıştırmıyor olsaydı, biz yemek de yiyemez, su da içemezdik. Onun için yemek ve su ihtiyacı ile alakalı fiilin başında huve zamiri getirerek, insanların kendine nispetle bunu biz yapıyoruz zanlarını ortadan kaldırıp odur yani Allah'tır yeme ha. imkanını bahşeden su imkanını da. Yani şeklen elinize bardağı alıp suyu içersiniz veya bir lokma ekmeği bir lokma yemeği yersiniz. Bunu kendinize nispet ederek Allah'ı unutmayın. Asıl nimetin arka planında onu varlık alemine getiren, şartlarını yaratan, onun topraktan sofraya gelebilecek bir süreci orada var eden, her sürecin her aşamasında kendi kudretinin devrede olduğu hakikatını Hazreti İbrahim bu cümlesiyle ortaya koyuyor. Ayrıca kullandığı buradaki fiillerin geniş zaman kalıbında getirilmesi de yani her an yediren odur, her an içiren odur. Yani bahçede meydana getirilmesinde Allah etkindir, ondan sonra Allah etkin değildir gibi bir zannı devreden çıkartıyor. Her aşamasında Allah yaratıcı sıfatını Hazreti İbrahim Allah'ı tanıtırken bu inceliği ortaya koyuyor. Zamiri kullanarak da Allahsız bir alemin, Allahsız bir hakikatin olamayacağına, insanın kendisine nispet ettiği, en basitinden herhangi bir felsefe yapmadan kendisine nispet ettiği fiillerde de asıl failin Allah olduğunu, arka planında Allah'ı unutmamak lazım geldiğini ortaya koyan evet. bir zamir farkı gözetiliyor. Bu vesileyle bunu kardeşlerime beyan etmiş olayım. İkinci sırada yani ikinci ayette Rabbimizin yediren olduğunu ve içiren olduğunu yani gıdayı yaratan ve suyu yaratan o olduğunu beyan ediyor Hazreti İbrahim. Üçüncü ayet, 80. ayet yani bu bağlamda Allah'ın sıfatlarını saydığımız bu bağlamda üçüncü ayet diyor ki Hazreti İbrahim ve idâ meridtu hastalandığım zaman fehüve yeşfîni bana şifa veren odur. Şimdi bugün maddi dünyada ilişkilerimizi hep madde ile şekillendirdiğimiz bu dünyada biz şifayı genellikle doktordan ya da kullandığımız ilaçtan ya da aldığımız tedbirden biliriz. Oysa Hazreti İbrahim meselenin arka planında asıl şafi olan kudretin Allah-u Teala olduğunu öğretiyor. İlaçlar, sebepler, doktorlar bir bizim sarıldığımız sebepler aleminin birer unsurudur. Ama müsebbibül esbab dediğimiz sebeplerin sebep kılıcısı olan Allah-u Teala yemenin de içmenin de şifa vermenin de asıl sahibidir. Dolayısıyla şifa fiilini Allah'a nispet etmek gerekmektedir. Kur'an'ın sıfatlarından, isimlerinden biri de mesela şifadır. O vahiy ile ruhların deva bulması anlamında şifadır. Ama burada kastedilen fehüve yeşfiyini bana şifa veren odur ifadesinde normal bildiğimiz anladığımız manada maddi bedensel hastalıkların Allah-u Teala tarafından şifaya kavuşturulduğu sıfatını hatırlatıyor. Biraz mecazi düşünürsek mesela Kur'an'ın vahyin şifa oluşu hakikatına da kapı aralarsak şunu söyleyebiliriz. Vahiy Kur'an ya da bütün peygamberler tarihi için söyleyelim. İlahi prensipler manevi hastalık demek olan inançsızlığın şifa kaynağıdır. O şifa kaynağının arkasında da elbette ve elbette sadece Allah-u Teala vardır. Hem gıda anlamında şifanın, beder anlamında şifanın hem de ruhun hastalıklarından kurtarılması anlamında şifanın kaynağı Allah-u Teala'dır. Dikkat çekilen husus budur. Bu bağlamda 3. ayette Hazreti İbrahim'in beyan buyurduğu söz budur. Kur'an'ın şifa oluşuyla alakalı bunu bedensel hastalıkların şifası gibi algılamak gördüğümüz bir tecrübedir. Mesela bir şeyi ağıran adama şimdi Fatiha okumak işte veya başka bazı sureleri okumak ve böylece onun şifayab olduğunu düşünmek Kur'an'ın indiriliş gayesiyle mütenasip bir eylem değildir. Çünkü Kur'an'ın şifa oluşunun neyle ve nereyle alakalı olduğunu Kur'an söylüyor. Şifaun limâ fissudûr. Gönüllerdeki bulunan rahatsızlığın şifasıdır. Ya eyyuhennas kad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun. Kur'an bir şifadır ama neye şifadır? Gönüllerdeki hastalıklara şifadır. Emraz-ı kalbiyeye. Yani inanç gibi. Hastalıklarına şifadır diye işi özetlemek isterim. Bir ayeti, okuduğum ayetin kaynağını söyleyeyim. Yunus 57. ayet. Kur'an şifadır ama kalplerdeki rahatsızlıklara. Yani bu kardiyoloji anlamında bir kalpten söz etmiyoruz. Kalplerin inançsızlığıyla alakalı şifadır. Tekrar edelim. Hazreti İbrahim'in dikkat çektiği hususiyet bildiğimiz manada bedensel rahatsızlıklardır. Onların arkasında şifayı ilaçtan, sebepten ve doktordan değil, Allah'tan bilmek lazım. Aksi takdirde doktorların ölmemesi lazımdı. İlaç kullanan herkesin şifaya olması lazım gelirdi ki böyle bir durumun olmadığını hepimiz biliyoruz. Üçüncü hususiyet Hazreti İbrahim'in dikkat çektiği Cenab-ı Hakk'ın Rab oluşuyla ilişkilendirdiği yaratma, hidayet etme, yedirme, içirme ve hasta olunduğu zaman şifa verme noktasında bu sıralama böyle tecelli ediyor ve devam ediyor. Buyuruyor ki Hazreti İbrahim, vellezî yumîtunî sümme yuhyînî. Bakın burada da huve zamiri yok. Niye? Çünkü öldürme fiilini insanlar başkalarına nispet etmezler. Yani ölüm hakikatı Allah'la ilişkilidir. Orada başka sebepler devrede olsa bile insanlar öldürme fiilini Allah'la nispetli kullanırlar. Onun için mesela vellezî huve yumîtunî demiyor yani. Vellezî yumîtunî tıpkı ellezî halakanî de olduğu gibi. Beni öldürecek olan odur. Sümme yuhyînî sonra beni diriltecek olan da elbette odur diyor Hazreti İbrahim. Şimdi bunları hatırlatırken burada 7 tane saydık. 7 sıfat. 4 ayette 7 sıfat. Bir 5. ayet var. O bu alemle alakalı değil. Öbür alemle alakalı bir ifadedir. Onu da hatırlatayım. Sonra Necm suresinden burayla alakalı. Yine Hazreti İbrahim'in Allah'ı hatırlattığı bir pasaj var Necm suresinde. Çok kısaca oraya da temas edeceğim. Beni öldürecek olan Allah'tır. Ve beni diriltecek olan da elbette O'dur. Bu karşı taraftakilere, putperestlere, başka varlıklara, mabutluk, ilahlık isnadında bulunanlara, işte sizi duymayan, size yararı da zararı da olmayan varlıklara neden tapınıyorsunuz ifadesinin karşıtı, benim kulluk yaptığım kudret, işte şu şu şu şu sıfatlara sahip olmaktadır, sahiptir. Böylece hem kendi duruşunu ortaya koyuyor, hem karşı tarafın yanlışlık içerisinde bulunduğunu kendi üzerinden, kendi inandığı Allah tasavvuru üzerinden karşı tarafa bir de tebliğde bulunmuş oluyor. Tebliğin böyle bir nezih üslubunu da onun hayatında görmüş oluyoruz. Diyor ki Hazreti İbrahim, وَالَّذ۪ي اَطْمَعُ وَالَّذ۪ي o öyle bir kudrettir ki, اَطْمَعُ ta canı gönülden isterim. Tamah etmek ta böyle içten gelen bir istek. Yani özlemle dile getirilen, hani sıradan bir istek değil, özellikle. İstekli bir istek. Evet, yani yürekten gelen, tamahdan, tamah dediğimiz, tamah. Türkçe'de tamah deriz. Evet. Yani böyle. Bir şeye tamah etmek denir. Evet. Tamah etmek denir. Yani ona tam aşırı bir heves göstermek yani. وَالَّذ۪ي اَطْمَعُ o öyle bir kudrettir ki ben canı gönülden isterim. En yağfira li katiyeti. Benim hatamı bağışlamasını isteyeceğim, istediğim, istemekte olduğum yegane kudret odur ki bağışlanma dileğinde bulunma zamanı yevmeddini hesap günüdür. Hesap günü yani mahşer sabahı kıyamet ahiret sürecinde hatamı bağışlamasını canı gönülden istediğim kudret Allah-u Teala'dır. Bu 8. ifadesiydi Hazreti İbrahim'in. Söylemek istediği bir varlığa ilahlık nispet edecekseniz onun alemlerin Rabbi olması lazım. Alemleri yoktan var eden, alemleri idare eden, alemleri sahiplenen bir kudretin temsilcisi olması lazım ki o yaratan olacak, hidayet eden olacak, efendim yemek yediriyor yani rızıkları yaratacak, su imkanlarını bahşedecek, hastalanınca insanlara şifa verecek, öldürebilme kudretinde bulunacak, diriltme kudretinde bulunacak ve nihayet hataları bağışlama makamında olacak. Bu 8 tane sıfat yoksa bir varlığa Rabbul Alemin denmez. O varlığa Rabbul Alemin denmeyeceği için de öyle bir varlığa hiçbir şekilde ilahlık ve mabutluk isnat edilemez, edilmemelidir. Şimdi burada bir şey daha çok dikkat çekicidir. Nedir? Hazreti İbrahim bir peygamber olarak duasını bu cümleyle başlatıyor. Bundan sonra dua cümleleri gelecek Hazreti İbrahim'in. Evet. Vellezî atma'u canı gönülden, ta yüreğimin derinliklerinden isterim ki mahşer sabahı benim hatamı bağışlamış olsun. Bir varlık mabut ise o bağışlama makamında olacak. Bir varlık peygamber bile olsa bir insan hatasızlık isnadında bulunmayacak. Bulunamaz. Bu onu öğretiyor. Şimdi mesela bir peygamber örnekliğinde hatamı onun bağışlamasını isterim dediği bir peygamber. Üstelik bu peygamber Hazreti İbrahim. Hatalarımı o da galiba değil mi? Hatıya kelimesi tekil geliyor ama hataya da yani o an o demektir yani. Hata edici hata demek. Hata demek orada yani. Çoğuldan hani kinaye mi? Tabii tabii yani bir tek hata değil. İşte soruyorlar bu hangi hatalarda falan diye acaba ne yapmış diye. İşte o putlarla ilgili büyüğü öldürdü ifadesini kullanması, hasta olmamasına rağmen ben hastayım demesi gibi. İşte bir de o yıldıza, aya, güneşe bunlar benim Rabbimdir ifadelerini böyle yorumluyorlar vesaire. Yani böyle çoklu bir ifade. Önemli değil. Bir tane olsun, yarım olsun, çeyrek olsun, 10 tane olsun. Dert değil. Burada önemli olan bir peygamber, peygamber olmasına rağmen hata yapan bir varlık olduğunu itiraf ediyor. Ve hatayı bağışlayacak kudretin de ben peygamberim, benim bu kadar hatamda neymiş gibi demeyip Allah'ın bağışlama sıfatına sığınıyor oluşu bizim için bu ayette peygamber bile böyleyse başka insanların hatasızlığı üzerinden zerre olsun bir tasavvur geliştirmemek lazım. Şimdi bizim çevremizde o kadar var ki yani bağışlama makamına Allah-u Teala kimseyi ortak etmemesine rağmen, çünkü Maliki Yevmiddin Allah'tır. Hesap gününün yegane sahibi Allah'tır. Yağfiru limen yeşâ'u ve yuazzibu men yeşâ'u. Bağışlamak da azap etmek de ona ait bir sıfattır. Azizun züntikamin. Yüce olan, üstün olan ve hak edenden intikamı alacak olan kudret odur. O olmasına rağmen kalkıp da bu alemde birilerine mahşerin yargıç ortaklığı anlamına gelebilecek bir sıfatta bulunması affedilebilir bir hata değildir. Onun için mesela bir peygamber kıssası üzerinden hatta Hazreti Peygamber'e yönelik böyle ifadeler de var. Vestağfir li zenbike diyor Muhammed suresinde 20. ayet olması lazım. Yani günahından istiğfar et. Hatta Nasr suresinde var. وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun. Fetih suresinde var. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ Peygamber bile olsa hatası olabilir. عَفَ اللّٰهُ عَنْكَ diyor Tevbe suresinde. Allah seni affetsin. Neden şöyle şöyle yaptın, şunlara izin verdin ifadeleri yer alıyor. Niçin evet. Bütün bunlar? Bütün bunlar niye? Hazreti Nuh üzerinden örnek veriyor. Hazreti Yunus üzerinden örnek veriyor. Hazreti Adem üzerinden örnek veriyor. Hazreti Musa üzerinden örnek veriyor. Yaptıkları yanlışlıklar bağlamında Kur'an'da bu bilgiler yer alıyor. Niçin? Yani peygamberlerin habire hata yapan insanlar olduğunu ortaya koymak için değil. Bir peygamber bir hatayı iki kere yapmaz. Bir peygamber habire hata yapmaz. Hatta bir peygamber hatasından tevbe etmeden ölmez. Çünkü tevbe edilmemiş bir hata ümmetine sünnet diye kalabilir. Tabii. Böyle bir durum yok. Buradan verilmek istenen mesaj peygamberlerin bile hata yapabildiği ancak hatadan hemen tevbe etmeye azmettikleri bir dünyada başka hiçbir insanın hiçbir şekilde hatasızlık postuna talip olmaması gerekir. Bürünmemesi lazım geldiğini ayet-i kerimeler öğretiyor. İşte bu 82. ayeti Hazreti İbrahim özelinde hatalarımı mahşer sabahı bağışlamasını arzu ettiğim yegane kudret işte odur demek bize bir tevbe, istiğfar ahlakını öğretmektedir. Hazreti İbrahim üzerinden bu 8. Cenab-ı Hakk'a dair ortaya koyduğu 8. sıfatı bu vesileyle beyan etmiş olalım. Bu bağlamı, onun Allah'ı tanıtan bu bağlamını bu cümlelerle toparlayayım ama burada bitiyor olsa da Necm suresinde buna bir iki ilave daha var. Gene Hazreti İbrahim üzerinden. Tamam. Oraya bir geçmeden önce bir şey hocam dikkatimi evet, çekti. Evet, buyurun. Şimdi burada öncelikle külli bir boyuttan başlayıp yani yukarıdan üst bir noktadan başlayıp Allah'ın halik oluşu, yaratışı, ondan sonra Allah'ın bir halik olarak tasvir edilişi, sıfatlandırılışı, ondan sonra hidayetin kaynağı, menbaı olarak gösterilmesi, bu daha külli bir mesele, daha genel. Evet. Buradan beşeri hayata, insani hayata iniyor. Üst bir hakikat, külli bir mesele, külli tahliller, daha geniş bir açı, geniş açıdan dar açıya iniyor. Geniş açıdan dar açıya nasıl iniyor? Yedirme, içirme. Şimdi doyurma, teskin geçiyor orada. O teskin deyince sadece suyla mı alakalıdır? Her türlü teskin de buna dahil midir? Sükunet bulduğumuz her nokta diye aklımdan geçti. Ama o kelime su. Sekene. Ha, sekene. O teskin, bu yeskin. Ha, yeskin. Seka. Seka, tamam. Sikaye. Tamam. Öyle de olur. Yani evet. Kelimenin aslıyla uğraşmadan yani her açlığı doyuran, her susuzluğu karşılayan demek. Yani. Diye genel tutmak değil icap mi? Eder diye aklıma olur, geldi. Olur. O ikisi açısından da düşünebilir dediğiniz gibi. Yoksa sadece su ve ekmek meselesi değil de çünkü insanın doyduğu birçok nokta var. Evet. Yani ondan sonra sükunete ya da işte susuzluğunun giderildiği her türlü nokta var. O açıdan bakabiliriz dedim. Yalnız burada önemli olan yukarıdan başlatıp meseleyi halikiyetten, yaratılıştan, onu hidayetten bunlar çok üst meseleler. Buradan insan hayatına inmesi, günlük hayatın bir küçük detaylarını vurguluyor gibi. Ardından mesela insan için iki önemli şeyi vurgulamakla aslında hayatın detaylarının da Allah'a ait kılınması gerektiğini gündeme getiriyormuş gibi bir his oluştu bende. Olur. Külle yevmin hüve fî şe'nin meselesi her ama, an bir şandadır. İşte. Onun hayattaki göstergesi. Yani şu özellikle 79 ve 80. ayetler hayatınızın basit gibi gözüken, adiyat gibi gözüken kısımlarını da tevhide bağlamalısınız. Bunları da tevhidle bağlantılı, Allah'la bağlantılı düşünmelisiniz. Mesajını alıyorum ben buradan. Doğrudur. Yani şifa mesela, hastalık meselesi, şifa doğrudur. Meselesi insanın temel meselelerinden biri. Efendim doyurulma her anlamda, susuzluğun her anlamda giderilmesi insanın hayati meseleleri, günlük hayatta. Hı. Buralarda bizim tevhidi kovalamamız lazım. Tevhidin izlerini burada sürmemiz lazım. Yani şöyle diyeyim daha doğrusu, lafı uzatıyorum. Hüve kısmını onun için hüve kısmını o yüzden vurguladınız çalıştım. Siz. Evet. İşte müsebbibül esbab kısmını vurguladınız. Şimdi bir insan beni Allah yarattı, hidayete erdiriyor diyebilir. Ama günlük hayatındaki işlerde bunun izleri, alametleri, emareleri gözükmüyorsa, işaretleri gözükmüyorsa, evet. Günlük hayatında böyle davranmıyorsa bu bir iddiadan ibarettir. Yukarıdaki aşağı inmedi. Sonra aşağı indi, bakın 79-80 tekrar büyük bir meseleye geçiş yapılıyor. Külden cüze, cüzden küle çıkılıyor. Buradaki bu ifade hitap tarzı bana Kur'an'ın icazı açısından anlamlı geldi. Paylaşmak istedim. Kainatın evet. Yaratıcısının o olduğu külli gerçeğinden hareket etti. Geldi hayatın pratik detaylarına indi. Kılcal damarlarına kadar girdi. Sonra ölüm tekrar. Ve diriltilmeyle öbür aleme yeniden yani aynen. Hayatı, kainatı, mevcudatı aynen. Özetlemiş oldu. Yani alemi şehadetten alemi gayba geçti. Evet. Yukarıdan geldi, aşağı indi, tekrar gaybi olana geçiş yaptı. Evet. Bir değişik, evet. Yani bunun birkaç cümle içinde aynı anda olması aslında edebi açıdan mesela çok enteresandır yani. Yani bir anda zihnin yukarıdayken aşağı indirilmesi, o zihnin aşağıdayken bir anda yukarıya çıkarılması ve bunun çok müthiş bir güzellikle, selasetle, belagatla yapılması da ayrıca hayret engiz diye düşünüyorum. Doğrudur. Evet. İyi oldu bu katkı. Sağ olun. Eyvallah. Bu tabii Hazreti İbrahim'in Allah'ı tanıttığı cümleler bunlardan ibaret değil. Daha en başta da söylemiştim. Bir tane söyleyip, üç tane, beş tane söyleyip de bu kadarla bıraktığımız zannedilmesin. Necim suresinde de var. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'yı Necim suresi 53. sure onun 37. ayetinden itibaren tanıtıyor. Buyuruyor ki 37. Evet. Tamam 53. hocam. 53. surenin 37. ayeti ve İbrahim ellezî vefa. Çok vefalı İbrahim'in işte sahifesinde bulunan bilgilerden haberiniz yok bu sizin diyor Allah-u Teala. Evet. O çok vefalı İbrahim'in öğretilerinden birkaç tane sayıyor. Ellâ teziru vâziretun vizre uhra. Kimse başkasının günah yükünü yüklenemez. Ve en leyse lil insani illâ mâ sa'a. İnsanoğluna sadece kendi çalışması vardır. Ondan başkası yoktur. Ve enne sa'yehu sevfe yura. İşte yaptığı her bir şey ona gösterilecektir. Sümme yüczâhul cezâel evfâ. Yaptığının tam karşılığı kendisine verilecektir. Ve enne ilâ rabbikel münteha. Neticede dönüp varılacak nihai makam sadece Rabbindir. Şimdi buraya kadar öğretisini ifade etti Hazreti İbrahim. 43. ayetten itibaren Allah-u Teala'yı tanıtıyor. Buyuruyor ki ve ennehu huve adhake ve ebka. Aa, bu daha güzel. Evet. Bu çok odur. Odur. Sen kendin gülüyorsun zannedersin. Kendin ağlıyorsun zannedersin. Güldüren de aslında odur. Ağlatan da odur. Tabi adhake ve ebka böyle sadece bildiğimiz biyolojik gülme ve ağlamaktan ibaret değil. Yani insanı sevince boğan da, hüzne boğabilen de, efendim imtihanlarıyla sürur veren de, hüzün verebilen de odur. Dolayısıyla hakikat anlamında öbür alemde ödülle buluşturacak olan da odur, ceza verecek olan da odur gibi böyle gülmenin ve ağlamanın akla gelen her versiyonunun arkasında Allah vardır demek istiyor Hazreti İbrahim. Gene huve zamirini kullanarak özellikle burada başka güçlerin müessir olduğunu filan zannetmeyin. Bu meselede belirleyici kudret sadece Allah'tır. Güldüren de odur, ağlatan da odur. Ve ennehu huve emate ve ahya, öldüren de odur, diriltecek olan da, dirilten de odur. Ve ennehu halaka zevceyni zekere vel unsa, iki çift olarak erkeği ve dişiyi yaratan da elbette odur. İşte min nutfetin idâ tümnâ. Ve enne aleyhin neş'etel uhra, bir başka neş'eyi gerçekleştirmek, yani bir başka dirişi, yaratılışı meydana getirmek de sadece onun işidir. Ve ennehu huve agna ve akna, zenginleştiren de, ikna ettiren de odur. Ve ennehu huve rabbuş şiira, ve neticede şiira yıldızının yegane sahibi olan da odur. Onlar o dönem için bir anlam ifade eden yıldızdı. Ve ennehu ehleke adenil ula, o daha eskilerden ad, ilk adı helak eden de, ettiren de odur. Ve semude, semudu helak ettiren de odur. Fema abka, hiçbir şey bırakmadı geriye. Ve kavme nuhim min kablu, daha önce Nuh kavmini de helak eden odur gibi Cenab-ı Hakk'ın hayata dair başka sıfatlarını da Hazreti İbrahim. Tabii şehre filan da geliyor. Alt üst olan şehirleri de o yaptı. Mütefiket ehva, evet o da var. Alt üst olan şehirleri alt üst ettiren de odur. Fegaşşâhâ mâgaşşâhâ, o şehirleri kaplayan her ne kapladıysa onun müsebbibi de Allah-u Teala'dır. O belayı onlara vermiştir. Evet. Vesaire. Böyle bir bütüncül bir Allah tanımı da Necm suresi 43. ayetten itibaren beyan ediliyor. Burası Hazreti İbrahim'in dilinden. Dilinden vefa sahibi İbrahim'in. Çok vefalı dilinden. İbrahim'in önce öğretilerinden, evet, sonra da Allah'ı tanıttığı cümlelerden söz ediyor. Evet. Kardeşlerim, Necm suresinin bu 37. ayetinden ta sonuna kadar, 62. ayetine kadar şöyle birkaç tefsirden okurlarsa çok iyi bir İbrahim portresiyle yüzleşeceklerini bilsinler. Peki, bir ara veriyoruz yine her zaman, evet, olduğu gibi. Aradan sonra inşallah karşınızdayız.